السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, nakuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: inna lilmuttaqina mafaza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wacha Mungu watapata sehemu ya kufaulu, wa huwa aljanna, nayo ni pepo. As-saada, saada, as-saadatu hiya al-ladhatu wal-bahja was-surur alladhi yahsulu lin-nafs. Saada ni ladha na ni furaha ambayo inapatikana katika nafsi ya kila mmoja. As-sa'adatu hiya al-ladhatu wal-bahja was-surur alladhi yahsulu lin-nafs. Saada ni ladha na ni furaha ambayo inapatikana katika nafsi ya kila mtu. Watu wanapokuwa wanaizungumzia saada, huizungumzia saada kwa maana hii: fa idha wajadu fi anfusihim sururan, wanapokuwa wamekuta katika nafsi zao furaha, walam yanzilu alayhim khawfun wala mashaqqa, na ikawa hawajapata katika nafsi zao hofu wala mashaka wala matatizo mbalimbali, qalu nahnu suada, watu husema kwamba sisi tu katika saada. Fasaada tu ayuha nnasu ala qismain, saada imegawanyika katika sehemu mbili: as-saadatu dunyawiyatu al-qasiratu al-muaqqata, saada ya kidunia, saada ambayo ina mapungufu, saada ambayo ina wakati maalum inakwisha. Fahadhi saada, saada ya sampuli hii, saada ya aina hii ni saada ya mtu kupata chakula, kupata vinywaji, kupata mavazi, kupata usafiri, wama yatba'u dhalika min daruriyati alhayat, na yale ambayo yanafuatia katika hilo miongoni mwa mambo ambayo ni dharura ya maisha. Watusamma hadhihi saada sa'adatan hissiyatan dunyawiyatan muakkata, saada hii inaitwa saada ya duniani, saada ambayo ina mapungufu, saada ya wakati maalum isiyoendelea. Fahiya tashmalu al-muslima wal-kafira wal-barra wal-fajir, saada hii inawakusanya watu wote: Muislamu, kafiri, mtu mwema na mtu mwovu. Saada ya sampuli hii, saada ya duniani, ni saada ambayo kila mmoja atakapofika akhera atakuwa ni mwenye kuisahau. Yakulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim an Anas radiyallahu anhu qala yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Siku ya kiyama ataletwa mtu ambaye alikuwa na neema nyingi, mtu ambaye alikuwa ni mkwasi, ni tajiri kuliko watu wote duniani, ataletwa huko akhera wa huwa min ahli an-nar, hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa watu wa motoni. Akiletwa siku ya kiyama, fayusbaghu fi an-nari sabgha, ataingizwa motoni kidogo. Akishaingizwa motoni, thumma yuqalu ya ibn adam, kisha ataambiwa, ewe ibn adam, hal ra'aita khairan qat, je, umewahi kuona khairi? Mtu huyu duniani alikuwa na khairi mbalimbali, ameishi akiwa ni tajiri duniani, lakini akhera ni miongoni mwa watu wa motoni. Ataingizwa motoni kidogo, aulizwa kwamba je, umewahi kupata khairi? Anasema la ya rab, sijawahi kupata khairi yoyote. Yani khairi zote ambazo amezipata duniani, utajiri wake, furaha yake aliyokuwa nayo duniani, vyote hivyo anavisahau kwa mujarrad wa kuingizwa motoni. Yansa saadata duniawiya, anaisahau saada ya duniani. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi busan fi dunya min ahli al-janna, na ataletwa mtu ambaye alikuwa na matatizo na shida duniani, hakuna mwenye matatizo kama yeye. Ataletwa siku ya kiyama, wa huwa min ahli al-janna, hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa watu wa peponi. Fa yusbaghu sabghatan fi al-janna, ataingizwa peponi mara moja. Fa yuqalu lahu ya ibn adam, ataambiwa, ewe mwanadamu, hal ra'aita busan qat, hal ra'aita shiddatan qat, je, umewahi kupata shida? Je, umewahi kupata matatizo? Fa yaqulu la wallahi ya rab, ma marra bi busun qat, atasema, hapana ewe mola wangu, hayajawahi kunibidhikia matatizo milele. Mtu huyu ameishi duniani hali ya kuwa na matatizo, lakini akhera matatizo yake aliyasahau kwa mujarrad wa kuingizwa peponi. Kwa nini? Bi anna lahu sa'adatan ukhrawiyya, kwa sababu yeye ana saada ya akhera. Fa sa'adatu dunyawiyya al-khasira al-mu'akkhata, saada ya duniani ambayo ina mapungufu, ambayo ni ya wakati maalum, yansaha al-insan, mwanadamu anaisahau kwa sababu ina mapungufu na ni ya wakati maalum. Al-qismu athani lis-saada, sehemu ya pili ya saada, as-saadatu al-ukhrawiyyatu al-abadiyyatu al-mutawassilatu al-mutawassila al-mustamirra, sehemu ya pili ya saada ni saada ya akhera, saada ya milele, al-mutawassila, yenye kuendelea tokea duniani mpaka akhera, al-mustamirra, ambayo inaendelea, inayaunganisha mazuri ya akhera na mazuri ya duniani. Saada ya akhera haikatiki abada, kwa sababu ndani yake inapatikana kheri ya maisha ya duniani na kheri ya mafikio ya dari saadati bil akhira, ya nyumba ya saada huko akhira. Fa saadatu al-ukhrawiyya hiya saadatu al-qalb, saada ya akhira ni saada ya moyo, kufunguka kifua, kutulizana moyo na macho yanakuwa ni yenye kutulizana. Watama'anina fi dunya wal akhira, na kutulizana duniani na akhira. Fas-su'ada'u fi dunya wal akhira humul mu'minuna al-muttaqun, watu ambao watakuwa na saada duniani na akhira ni waumini wacha Mungu, kwa sababu saada yao haikatiki, ni saada ambayo ni yenye kuendelea. يقول المولى تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن يتيلي امباي انا فاني متندو يليقوا مما سواء سواء اوي ني mwanamme او mwanamke هل يكون مؤمن فلنحيينه حياه طيبه بس فتمفاني اعيش معيشة مزوري ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون na tutawalipa ujira wao kwa mazuri waliokuwa wakiyafanya. Yakulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hadha wa'dun min Allah ta'ala liman 'amila salihan, hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye anafanya matendo yaliokuwa mema. وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينمتين أمايو ينفق كتابة الله لسنة بنا متوب صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى يتيول أماي أتفاني متنو ياكي أتفاني متنو ميما هل يكون منامي أو منامك من بني آدم كتك وندام وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يكون moyo wake unamwamini Allah na mtume wake صلى الله عليه وسلم وان هذا الامر مأمور به مشروع من عند الله na kwa hayo matendo ambayo anayafanya akiwa anajikurubisha kwa Allah ni yenye kuamrishwa na pia yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu atakapokuwa amefanya matendo hayo Allah amehaidi bi ay yuhyihi hayatan tayyiban fi dunya kwamba Allah atamfanya aishi maisha mazuri duniani wa ay yujziyahu bi ahsani ma amilahu fi dar al akhirah na atamlipa mazuri ambayo mazuri ya yale aliyofanya katika nyumba ya akhirah ma'ashara almuslimin fas'ada ala qismayn سعادة يمغاونيكا سهمو مبيلي سعادة دنيوية قاصرة الموقتة سعادة أمبايو نيا دنياني إنا مبنغوفو نيا وقت معلوم سعادة أخروية سعادة أبيلي ني سعادة آخرة متواصلة مستمرة نياني كيوونغا مايشي آخرة لا كيوونغا مايشي دنياني مستمرة nyenye kuendelea fa sa'adatu al-ukhrawiyya sa'ada akhira yenye kuendelea hiya allati yajibu an yas'a ilayhi al-insan ndio ambayo ni wajibu kwa mwanadamu kuiendea mbio hii saada kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kama yule ambaye anafanya matendo yaliyokuwa mema Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya awe ni mwenye kuishi maisha yaliyokuwa mazuri duniani na atamlipa thawabu nyingi huko akhera. Fal'amalu salih, matendo yaliyokuwa mema, yujibu saadata fi dunya wal akhera, yanawajibisha saada duniani na akhera. Jaa inda al-Imam Ahmad min hadithi Anas radiyallahu anhu, imekuja hadithi توكوا إمام أحمد توكوا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة حقيقة الله سبحانه وتعالى همظلم مؤمن مؤمن الله همظلم ميم أمايو أن يفانا حب دنياني إن الله لا يظلم المؤمن حسنة إن الله لا يظلم المؤمن حسنة حقيقة الله مظلوم مؤمن مما أنا يفعل يعطى عليها في الدنيا مما أمايو أنا بيو حب دنياني ويثاب عليها في الآخرة نا أنا بيو ثواب آخرة ومن مؤمن أكفنا مما أنا ليب حب دنياني ويثاب أيضا في الآخرة نا أنا ليب في الآخرة وأما الكافر أما كافر فيعطيه حسناته الله سبحانه وتعالى انا مملئ مما yake في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira, mpaka atakapokuwa ameenda akhera huyo kafir hakuti mema ambayo atastahili kupewa. Kwa hiyo mu'min akifanya jambo jema, Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa hapa duniani na anampa thawabu nyingi akhera. Ama kafir akifanya jambo jema, Allah humlipa hapa duniani na anakuwa hana jambo lolote ambalo atakuwa ni mwenye kustahiki kulipwa huko akhera. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، معاشر الناس، أيها الأحبة، ينقسم أهل السعادة إلى قسمين، watu wa saada wamegawanyika sehemu mbili. Watu ambao wanapata saada wamegawanyika sehemu mbili. القسم الأول من سعادتهم في الدنيا فقط، ni wale ambao saada yao itakuwa duniani peke yake. فلا سعادة لهم في الآخرة، وهواتكوا نسعادة آخرة، فهؤلاء هم الكفار والمشركون، هاون مكافين وشركين، وهو نسعادة هبا دنياني، لكن هو آخرة هكونا سعادة يوته، وتكوا نمخلدون في النار، وتكوا نوين كويشي متوني من إله. القسم الثاني، سهم يبيني واتو سعادة، من سعادتهم في الدنيا والآخرة، يوالي أباو سعادة ياو ونيبادة دنيان الآخرة، وهم على قسمين نواو ومدوانك سنبيل. القسم الأول سهم يكوانزا أصحاب السعادة المطلقة، يوالي أباو سعادة ياو نيموجة وموجة التي ليس فيها خوف ولا سبق عذاب، سعادة ياو haitakuwa na hofu, hawatakuwa na woga wowote, na wala hawatakuwa na adhabu yoyote. Wa humul mu'minuna almuttaqun, na wao ni waumini wa cha Mungu. Hao wanapata saada hapa duniani na kesho akhera wanapata saada ya moja kwa moja. Hawatoingizwa motoni, bali wao yadkhuluna aljannata bila adhab, bali wao wanaingia peponi bila kuadhibiwa. القسم الثاني سيم يبيني أصحاب السعادة الناقصة، نوالي ونسعادة بين مبنغوفو، وهم عصوة الموحدين، ناو نوالي أباو كتكوالي وآسي أمو نواتو توحيد ولو إسلام أباو ومكوف حال يكون ونمذم مكوبوة وكافة والحكيوة هواجة تبيا وكيف هاو watakuwa katika mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atawaadhibu, na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza motoni. Na wale watakaokuwa wameingia motoni katika Uislamu, ipo siku wataondoka. Hakuna Muislamu yoyote ambaye ataingia motoni akakaa milele maadamu amekufa hali ya kuwa sio mshirikina. Muislamu ambaye amekufa hali ya kuwa si mshirikina, ikitokea kwamba ataingia motoni, ipo siku atatoka. Na huyu ndiye ambaye ana saada ambayo ina mapungufu, liannahu sabakahu aladhabu, kwa sababu imemtangulia adhabu. Hakuingia peponi isipokuwa baada ya kuwa ameshaingia motoni. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ahlu aljannati aljannata, watakapokuwa maingia watu wa peponi peponi, wa ahlu nari nara, na watu wa motoni motoni, fayakulu Allah, atasema Allah subhanahu wa ta'ala, akhriju man kana fi akhriju minan nar, watoweni motoni man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman, watoweni motoni kila mtu ambaye katika moyo wake kuna punje ndogo, kuna cheme ndogo ya imani. Hao wote watakuwa ni wenye kutolewa ndani ya moto, na hao saada yao inakuwa na mapungufu kwa sababu wametangulia kuingia motoni kisha baadaye wanaingia peponi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin واذل الكفر والكافرين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا واولاد امورنا واجعل ولايتنا في من اتقاك واتبع رضاك يا اكرم الاكرمين. والله عليم.